Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 stycznia, jest 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Czy rząd zniesie część obowiązujących obostrzeń? Jutro konferencja w tej sprawie. Zakończyły się wirtualne obchody 76. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Tysiące mieszkańców Podlasia nadal bez prądu. Niektórzy światła nie mają od 3 dni. Przypomniały się lata 60., to przynajmniej się odrabiało lekcje. Jutro zostanie przedstawiona informacja na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego. Zapowiedział to po południu rzecznik rządu Piotr Müller. Do końca tego tygodnia obowiązuje m.in. zamknięcie hoteli, siłowni, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Na razie jedyną zmianą był powrót po feriach zimowych uczniów klas od 1 do 3 szkół podstawowych. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił dziś, że nie będzie rekomendował dalszego otwierania szkół. Zwrócił jednak uwagę, że z tygodnia na tydzień spada liczba zakażeń koronawirusem i liczba zgonów. Ta dynamika spadku między kolejnymi tygodniami jest na poziomie bardzo stabilnym w ostatnich tygodniach, rzędu 20%. Nieco mniejszą dynamikę, jeśli chodzi o spadek liczby, odnotowujemy w przypadku zgonów. Tutaj ta liczba z tygodnia na tydzień, jeżeli popatrzymy na średnią dzienną, zmienia się o mniej więcej 7%, maleje o 7%, czyli mamy takie wyraźne dynamiki spadkowe. Dziś badania potwierdziły prawie 6800 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 389 osób. Punkt szybkich testów antygenowych na koronawirusa uruchomiony został na lotnisku w Pyrzowicach. Skorzystać z niego mogą pasażerowie podróżujący do Holandii, mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego lotniska. Krok ten wynika z tego, że to państwo wprowadziło wymóg posiadania przed podróżą lotniczą negatywnego testu na koronawirusa, który został wykonany, uwaga, nie wcześniej niż 4 godziny przed wylotem. Na pyrzowickim lotnisku test można wykonać od 4 godzin do 60 minut przed rozkładową godziną odlotu bezpośrednich rejsów do Holandii. Na wynik pasażerowie czekają około 40 minut, następnie otrzymują zaświadczenie z wynikiem w języku polskim lub angielskim. Badanie kosztuje 120 zł. Modlitwy za pomordowanych w Auschwitz, które odmówili duchowni, rabin i biskupi chrześcijańscy, były ostatnim elementem głównej ceremonii 76. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W tym roku uroczystość z powodu COVID-19 odbyła się wirtualnie. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że Auschwitz to najważniejszy symbol zagłady, największa hitlerowska fabryka śmierci. Pamięć i prawda o Holokauście będą trwać wiecznie. My, współcześni, poniesiemy w przyszłość i przekażemy następnym pokoleniom przesłanie płynące z tego miejsca. Nigdy więcej Auschwitz, nigdy więcej ludobójstwa, nienawiści i rasizmu. Pamięć ofiar Holokaustu uczcili niemieccy politycy. Szef Bundestagu Wolfgang Schäuble stwierdził, że niektórzy Niemcy dotychczas nie wyciągnęli odpowiednich wniosków ze swojej historii. Przewodniczący parlamentu przypomniał o tym, że w Niemczech wciąż dochodzi do aktów otwartego antysemityzmu. Żydowskie instytucje muszą być chronione przez policję. Osoby żydowskiego pochodzenia muszą ukrywać swoją tożsamość i nosić jarmułkę w kieszeni. Dla tych, którzy zarządzają tym państwem, jest to wysoce zawstydzające, powiedział Wolfgang Schäuble. W Bundestagu wygłosiła przemówienie również wieloletnia szefowa Centralnej Rady Żydów w Niemczech, Charlotte Knobloch. Mój ojciec nauczył mnie miłości do tego kraju, ale żadna zasługa dla Niemiec nie uchroniła go przed prześladowaniem i deportacją, stwierdziła. Prezydent Frank-Walter Steinmeier z kolei zaapelował do swoich rodaków o zachowanie czujności, gdy spotykają się z nietolerancją lub szerzeniem mowy nienawiści. Z powodu pandemii większość wydarzeń towarzyszących rocznicy odbywa się w formie wirtualnej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Powoli poprawia się sytuacja na Podlasiu, jednak po intensywnych opadach śniegu bez prądu jest nadal około 16 tysięcy odbiorców. W niektórych miejscach prądu nie ma od 3 dni. Tak jest na przykład w okolicach Zabłudowa. Nie mamy światła, nie mamy ogrzewania, bo pompki do pieca nie możemy włączyć, lodówki nie idą, wszystko. Pani Krystyna z kolonii Rafałówka. 16 będzie godzin, jak nie ma prądu. Ciężko, jeszcze starsi ludzie, a w nocach żeśmy spali pod kołdramy, to cała twarz musieliśmy zagrać, bo nawet nosy były zimne. 3 doby nie ma prądu. Tadeusz Choroszucha z Kamionki. Przypomniały się lata 60, przy lampie się odrabiało lekcje. Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja mówi o trudnościach, jakie mają energetycy w dojeździe do uszkodzonych linii energetycznych. Często które panowie tutaj muszą przejść do miejsca uszkodzenia, bo nie da się tam dojechać z sprzętem, samochodem czy ciężkim sprzętem. Muszą po prostu na swoich ramionach donieść urządzenia i dopiero na miejscu wymieniać. Nie jesteśmy w stanie dojechać w niektóre miejsca. Teren grząski, śnieg jest mokry i auta nie radzą sobie. Najgorsza sytuacja jest wciąż w okolicach Bielska Podlaskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a rozpogodzenia miejscami na Śląsku. Głównie na krańcach wschodnich, na zachodzie i północy kraju opady śniegu. Uwaga, na drogach ślisko. Na termometrach od minus 7 stopni na wschodzie, w centrum minus 5, na zachodzie i Pomorzu do minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano możliwe silne zamglenia, opady śniegu i deszczu ze śniegiem na zachodzie, na Pomorzu i na Kujawach. Temperatura od minus 3 stopni na wschodzie do plus 2 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w górach może wiać mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowe oświetlenie? Tak, to nigdy nie było tak proste. W Leroy Merlin już od jutra do niedzieli 15% rabatu na lampy sufitowe, żyrandole, plafony, kinkiety, reflektorki w modnych wzorach. To naprawdę świetlna oferta. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Teraz co poniedziałek niespodzianka w aplikacji Lidl Plus. Nie przegap swojej okazji na dobry początek tygodnia. Otwórz aplikację Lidl Plus, sprawdź specjalny kupon niespodziankę i korzystaj z super rabatów, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Co tydzień czekają na Ciebie nowe produkty w Lidlowych, czyli niskich cenach. I kto powiedział, że poniedziałki muszą być nudne? Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. 7,5 minuty po godzinie 18. Michał Jakubik, Monika Rutke, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc? Trójka. Program trzeci. Są to Greta Van Fleet. Kwadrans po godzinie 18. Reportaż w Trójce. Zwykle o tej porze mamy dla Państwa, zapraszamy do Trójki, fragment reportażu, który w normalnych okolicznościach pojawiłby się w Trójce jutro o 14.15, ale dziś jest inaczej. Dziś 76. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Dziś mamy dla Państwa cały reportaż. Reportaż o butach. Butach dzieci z obozów Auschwitz-Birkenau i wstrząsającej ekspozycji około 80 tysięcy butów w większości zamordowanych więźniów. Punktem wyjścia jest tutaj opowieść Bogdana Bartnikowskiego, 12-letniego powstańca warszawskiego, którego Niemcy wywieźli do obozu w sierpniu 1944 roku. Po 75 latach od wyzwolenia Auschwitz wspomina o nieudanej próbie zdobycia jednej z najważniejszych w obozie rzeczy. ciepłych butów. Wchodzimy teraz do części konserwatorskiej Miejsca Pamięci Auschwitz. Paweł Sawicki, Muzeum Auschwitz-Birkenau. Idziemy do laboratorium konserwatorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Borycka-Chmal, asystent konserwatorski. Mamy przed sobą buciki dziecięce oraz młodzieżowe, wykonane głównie ze skóry naturalnej. Te buciki są przed konserwacją. Przede wszystkim staramy się o zahamowanie procesów starzeniowych tych materiałów naturalnych, ale co jest najważniejsze, my tych skór bucików nie prostujemy w żaden sposób. One tak jak są zdeformowane, tak mają pozostać. Czyje buciki? Buciki osób, które zostały tutaj przywiezione w okresie działania obozu. Było kilka odkryć, znalezisk w butach przy przenoszeniu wystawy, kiedy do każdego buta trzeba było dokładnie zajrzeć. Znaleziono, sprawdziając matematyki, często zdarzają się fragmenty gazet, najczęściej węgierskich, stanowiły swego rodzaju wypełnienie obuwia. Nadal, mimo że każdy but już został jakby przeglądnięty przez konserwatora, nadal zdarza nam się znaleźć fragmenty książki czy właśnie gazet w wyściółce. To są najmniejsze buty. Ile miało dziecko na przykład tego bucika? Mógł mieć od 3 do 4 lat. A tego? Myślę, że w bardzo podobnym wieku. To jest but dziecka, które zostało tu zamordowane? Z dużym prawdopodobieństwem dziecko to zginęło w tym miejscu. Niestety historia tych dzieci myślę, że jest najsmutniejsza, ponieważ miały najmniejsze szanse na przetrwanie w obozie. Niecałe 700 osób w wieku do 18 roku życia przeżyło obóz. A ile nie przeżyło? Około 200-300 tysięcy zostało spisanych jako przyjętych do Auschwitz. Jak wiadomo, od 1944 roku tych spisów już nie wykonywano, także nie wiadomo, ile osób przyjęto po roku 1944 do 1945. W tej chwili jesteśmy na wystawie narodowej rosyjskiej i stoimy przed jedną z prac Zinowija Tolkaczewa, artysty Armii Czerwonej, który kiedy wszedł z oddziałami wojsk na teren już wyzwolonego obozu, pokazywał, co widział. I kiedy przechodził w Birkenau, przy ruinach jednej z komór gazowych, zobaczył już nie więźniarkę, kobietę w pasiaku, która trzymała w rękach 2 dziecięce buty. Podszedł do niej i zapytał się, czy on może namalować portret. I ona się zgodziła i ten portret jest przed nami. Widzimy kobietę w pasiaku, w chustce, ruiny za nią i ona trzyma rzeczywiście w rękach te 2 buciki. I ona powiedziała, że nazywa się Liza, była w obozie z 2 dzieci i na rampie te dzieci zostały skierowane do komory gazowej i ona te dzieci straciła. I przyszła pod ten budynek do jakiegoś takiego stosu butów, który tam leżał, żeby znaleźć 2 buciki, które będą symbolizować te dzieci, które ona straciła. I w tym momencie zastał ją artysta i tak ją namalował. To buty jej dzieci? Nie, ona po prostu chciała znaleźć 2 dziecięce buciki, żeby mieć taki symbol, żeby coś, co przypomina jej o tych dzieciach, miała ze sobą. I ona te buty po prostu z tej sterty wzięła. Bogdan Bartnikowski, autor książki Dzieciństwo w pasiakach, jako 12-letni powstaniec warszawski trafił do Auschwitz w sierpniu 1944 roku. Jego letnie buty z powstania zniszczyły się w obozie bardzo szybko. I tutaj mamy otwarty barak, w którym po kilku tygodniach pobytu w Auschwitz, prawdopodobnie już w końcu września, zostaliśmy tutaj ulokowani w tym baraku. Rozleciały mi się buty i musiałem oszczędzać chleb, bo można było od jakiegoś starego więźnia kupić buty, a nie za pieniądze, tylko za chleb. I po kawałeczku chleba się oszczędzało przez parę dni, żeby nazbierać kostkę, żeby sobie od kogoś, kto miał buty, żeby kupić takie coś. Ale przecież tutaj grasowały szczury. I chleb miałem pod głową, jak poszedłem spać, no i szczur mi się do tego dobrał i wyjadł mi ten chleb spode mnie, spod głowy. No. A ten szczur zrobił panu krzywdę? W książce napisał pan, że miał pan spuchnięty rano nos. No bo to wiadomo, szczur drapnął mnie po nosie, widocznie się poruszyłem i się szczur zdenerwował, prawda? No. To pan miał ten chleb pod głową, tak? Tak. I szczur się tam dostał? Oczywiście, no przecież to nie była poduszka, to było powiedzmy zwinięte, jednym słowem zrobiony jakiś wałeczek i obok tego, tam gdzieś z brzega był włożony ten chleb. I co z butami? Nie było, trzeba było dalej oszczędzać, żeby kupić, prawda? To w czym pan chodził? A no najpierw to prawie boso, a potem jeszcze chodziłem w zimie to w drewniakach, takich drewniane podeszwy i z materiału jakiegoś zrobiony wierzch. To już to produkcja była chyba obozowa. Hałas butów, osób przechodzących, a tu szokujący obraz. Pół pawilonu przeznaczone na stos butów od podłogi po sufit. I to robi wrażenie, ale pamiętać trzeba, że to jest tylko promil tego, co przeszło przez Auschwitz. To jest prawie 80 tysięcy butów. I to ważne, nie par, tylko butów. Czasem leży jedna para, którą znaleźliśmy. Natomiast w większości przypadków to są buty pojedyncze. Co też jest bardzo poruszające. Czasami te buty są związane sznurówkami. My wiemy, że kiedy kierowano z transportu Żydów do komór gazowych, oni wchodzili do rozbieralni, bardzo często mówiono im, zwiążcie buty, bo po prysznicach będzie wam łatwiej je znaleźć. I to też jest ten kolejny element kłamstwa czy nadziei, którą dawano ludziom kierowanym na zagładę. Zawsze mówię odwiedzającym, że z jednej strony przejście przez to miejsce będzie wstrząsające. To jest doświadczenie, które pozostanie na długo. Ale z drugiej strony muszą pamiętać, że to w ogóle nie mówi o skali tego, co się tutaj stało. Że to jest tylko ten promil. Ale kiedy patrzymy na te buty z takiej odległości, dostrzegamy pojedynczych ludzi. Każdy z tych butów to jest jeden człowiek, bo zobaczymy tutaj ładne pantofle na wysokim obcasie, czerwone, zapewne modne wówczas jakieś takie sandały, albo buty robotnika, albo kapcie, albo zwykłe buty do chodzenia codziennego. Zobaczymy każdego człowieka. Coś, co chyba też jest dla nas bardzo poruszające, w zbiorach mamy buciki dziecięce, w których zostały skarpetki. I można wyobrazić sobie taką sytuację, że matka z dzieckiem wchodzi do rozbieralni komory gazowej, pomaga temu dziecku się rozebrać i mówi mu, syneczku albo córeczko, pamiętaj, włóż skarpetki, bo tak się robi, bo potem trzeba te skarpetki. Tak robimy przecież, tak mówimy naszym dzieciom. I tych kilka butów z tymi skarpetkami w środku zostało i my też je przechowujemy razem, nie rozdzielamy tych dwóch przedmiotów, bo one też opowiadają jakoś o historii tego miejsca. Czy to są akurat buty znalezione w rozbieralni komory gazowej? Tego nigdy nie będziemy wiedzieć, ale o tym, że coś takiego mogło się wydarzyć, jesteśmy przekonani. Specjalizuję się w tematyce dzieci w Auschwitz, ale swoje badanie opieram przede wszystkim na wspomnieniach dzieci. Doktor Wanda Witek-Malicka. Pani przygotowała ciekawą historię związaną z butami. Właściwie z bucikami, ponieważ te buty, które są u nas na wystawie, w większości należą do osób, które po przyjeździe tutaj do Auschwitz zostały skierowane wprost z rampy do komory gazowej, szczególnie jeśli mówimy o bucikach dzieci. Natomiast to są buciki maleńkie, one mają cały centymetr, może półtorej. W takim pudełeczku na biżuterię się mieszczą, tak? I chyba dzięki temu Batrzewa Dagan, bo właśnie pani Batrzewa Dagan otrzymała te buciki od niemieckiej więźniarki, również Żydówki. A też była więźniarką. Tak, sama była małoletnią więźniarką Auschwitz i pani Batrzewa Dagan otrzymała je ze słowami, oby cię te buciki na wolność zaniosły. Ukryła te buciki, trzymała je przy sobie jak talizman i szczęśliwie udało jej się zachować aż do momentu opuszczenia obozu. Każdy, kto ma ochotę je zobaczyć, może wejść na stronę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i tam je odnajdzie właśnie pod hasłem buciki Batrzewa Dagan. Z daleka mogą się kojarzyć z biżuterią. Dla pani Batrzewy to na pewno był może wręcz skarb. Udało jej się zdobyć skądś agrafkę i te buciki przypinała do siennika albo nosiła gdzieś dopięte do odzieży, tak żeby nikt nie widział, a było to dla niej cenne. Przede wszystkim podarunek. No i właśnie to przekonanie, że może rzeczywiście, póki je ma, to ta wolność jest realna. Talizman pomógł? Batrzewa Dagan przeżyła wojnę i bywa tutaj w muzeum, spotyka się z młodzieżą po dziś dzień, więc jeżeli wierzyć w przesądy, no to tak, to trzeba by przyznać, że pomógł. To był reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego, Buty z Auschwitz. The

cię monstrom. Krzysztof Zalewski. Za 21,5 minuty, godzina 19. Zapraszamy do Trójki Ekonomia. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. W listopadzie stopa bezrobocia była o 0,1 punktu procentowego niższa, wynosiła 6,1%. Zastępca dyrektora do spraw badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym Andrzej Kubisiak mówi, że dzisiejsze dane GUS są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. 6,2% to wynik, którym zamykamy 2020 rok. Jest to wynik o 1 punkt procentowy wyższy niż rok wcześniej. To pokazuje, że w czasie kryzysu i w warunkach pandemii koronawirusa bezrobocie w Polsce wzrosło, natomiast jest ono wyraźnie poniżej tych wskazań, które były deklarowane, jeszcze przewidywane. Szczególnie na początku kryzysu. Główne obawy mówiły o tym, że bezrobocie w Polsce może mieć nawet wymiar dwucyfrowy, przekroczyć 10% w skali kraju. Te najczarniejsze scenariusze się nie sprawdziły. Więcej na ten temat powiemy już za parę minut. Gościem podsumowania dnia będzie Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Wskaźnik koniunktury bankowej PNGAB wzrósł o 10,5 punktu w porównaniu z grudniem. W styczniu wyniósł 2,1 punktu, wynika z badania firmy Kantar dla Związku Banków Polskich. Prezes Związku Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, że wskaźnik ten wciąż jednak istotnie odbiega od blisko 20 punktów od średniego poziomu notowanego przed okresem pandemii. Dr Marcin Idzik z Kantar powiedział, że od marca ubiegłego roku styczeń to trzeci miesiąc, kiedy notowano dodatnią wartość indeksu PNGAP. Dwa pozostałe były to sierpień i wrzesień. We wszystkich pozostałych miesiącach były odczyty ujemne, co wskazuje, że opinie negatywne zarówno w warstwie ocen, jak i prognoz przewyższają nad opiniami pozytywnymi. Teraz o ocenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,22 zł, za euro 4,54 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 5,15 zł. Splinters. it. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Monika Kurtek, główny analityk Banku Pocztowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Okazuje się, że bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%. Taką informację podał dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Dodam, że w listopadzie stopa bezrobocia była o 0,1 punktu procentowego niższa. Co to świadczy o naszym rynku pracy w Polsce? Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane nie były zaskoczeniem, dlatego że resort pracy wcześniej już podawał swój szacunek i on okazał się dokładnie taki właśnie, jak Ministerstwo Pracy prognozowało, czyli 6,2%. To jest nieznaczny wzrost w stosunku do listopada, natomiast no rzeczywiście bardzo nieznaczny. Dodajmy, że przez 6 wcześniejszych miesięcy, czyli od czerwca do listopada, ta stopa bezrobocia była w ogóle na stałym poziomie 6,1%. Musimy oczywiście uwzględnić to, że mieliśmy w roku 2020 recesję, pierwszą po 1990 roku i w ogóle pierwszą od dziesięcioleci. I wzrost tej stopy bezrobocia do 6,2% z 5,2% na koniec 2019 roku to jest bardzo dobry wynik, w sensie takim, że ta stopa bezrobocia jest na relatywnie niskim poziomie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sumie w całym 2020 roku przybyło nam bezrobotnych o 180 tysięcy, ale jeżeli porównamy na przykład to do również takiego kryzysowego roku 2009, to tam to bezrobocie wzrosło o blisko 420 tysięcy, a więc widać tą dużą różnicę. To bezrobocie, mimo, tak jak mówiłam wcześniej, recesji gospodarczej, wzrosło nam relatywnie niewiele. No właśnie, i to jak to tłumaczyć w takim razie, bo tak lubimy się ostatnio odnosić do tej sytuacji pandemicznej, ale to jakby to pani wytłumaczyła, dlaczego ta sytuacja jest no w sumie nie najgorsza? No tutaj bezsprzecznie jest jeden główny powód, to są rządowe tarcze antykryzysowe i tarcze finansowe. To właśnie ta pomoc na bardzo dużą skalę, uruchomiona tuż po zamknięciu gospodarki wiosną 2020 roku, spowodowała, że firmy nie zwalniały pracowników. Ta pomoc dotyczyła i dopłat do wynagrodzeń, i zwolnień ze składek ZUS-owskich, różnego rodzaju tak zwanego postojowego, więc to spowodowało, że firmy, licząc też na to, że ta pandemia może dosyć szybko się skończy, trzymały tych pracowników, można powiedzieć. I w zasadzie to chyba działo się również po wybuchu drugiej fali pandemii. No tutaj ta pomoc wtedy była również obiecana dla firm. One faktycznie dostają ją teraz dopiero. Ale no oczywiście ta pomoc była też mniejsza. Znaczy ta pomoc jest mniejsza już przy tej drugiej fali pandemii. No niemniej jednak, te ogromne środki, które zostały uruchomione, na pewno zapobiegły załamaniu na rynku pracy. I to powiedziała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek, która była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more? Just waiting.